in huwa nde alquranare wonali illa dhikrun ko hina jantore ko hina mbaju lil alamin wonande tage ko ngon fu.